reklamy. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o zbrodnie wojenne na Ukrainie zatrzymany na polskiej granicy. 70-letniego Szweda oskarżono o sianie nienawiści wobec muzułmanów. Grożą mu 2 lata więzienia. Wielkie pożary na Syberii. Z zagrożonych rejonów wywieziono ludzi. Spłonęło 100 domów i obiektów socjalnych. Straż Graniczna zatrzymała w Dorohusku 25-letniego Austriaka podejrzanego o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Poszukiwany przez austriacki wymiar sprawiedliwości próbował wyjechać z Polski. Mężczyzna czeka teraz na postępowanie związane z ekstradycją do Austrii. Zatrzymanie podejrzanego było możliwe dzięki szczegółowym kontrolom prowadzonym na zewnętrznej granicy Unii. Od 7 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy. Każdy, kto wjeżdża do strefy Schengen lub ją opuszcza, sprawdzany jest w krajowych i europejskich bazach danych. 70-kilkuletni Szwed oskarżony o podżeganie do nienawiści rasowej na Facebooku miał grozić i obrażać islamistów. O szczegółach Przemysław Gołyński. Według szwedzkiej prokuratury w Göteborgu mężczyzna na forum liczącej ponad 4000 członków grupy na Facebooku miał zniesławiać i poniżać muzułmanów mieszkających w Szwecji. W swoich postach miał porównywać ich do zwierząt oraz pisał, że wolałby, by ich w ogóle nie było. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa zgłoszono na policję. Jest udokumentowane w postaci zrzutów z ekranu komputera, które zawierały publikowane przez oskarżonego posty, mówi szwedzkiej publicznej telewizji prokurator Per Erik Rinsel i dodaje, że podobne zgłoszenia wpływają zdecydowanie za rzadko. Podczas policyjnego przesłuchania oskarżony miał przyznać się do zarzucanych mu czynów i powiedzieć, że nic nie ma przeciwko innym narodom i że żałuje swoich wpisów na Facebooku. Oskarżonemu grozi kara grzywny lub więzienia do lat 2. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Korea Północna oskarża USA o wywoływanie napięcia na Półwyspie Koreańskim i grozi zatopieniem lotniskowca oraz okrętu podwodnego należących do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. To kolejne już groźby kierowane pod adresem USA przez komunistyczną północ. Tym razem opublikował je północno-koreański portal, który zamieszcza oficjalne stanowisko władz w Pjongjangu. W pobliżu Półwyspu Koreańskiego znajduje się bowiem skierowany tam decyzją prezydenta USA lotniskowiec USS Carl Vinson. Kilka dni temu do południowo-koreańskiego portu Busan zawinęła zaś atomowa łódź podwodna. Korea Północna po raz kolejny grozi zatopieniem jednostek. W sobotę północno-koreańska armia wystrzeliła po raz trzeci w kwietniu pocisk balistyczny. Rakieta zdołała jednak pokonać zaledwie 71 kilometrów, po czym eksplodowała na terytorium Korei Północnej. Stany Zjednoczone opowiadają się nawet za podjęciem działań militarnych wobec północy w przypadku realnego zagrożenia dla USA bądź ich sojuszników w regionie. Przed konsekwencjami tego kroku ostrzegają Chiny, które wraz z Rosją są przeciwne militarnym sposobom rozwiązania kryzysu na Półwyspie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wielkie pożary we wschodniej Syberii. Ministerstwo do spraw nadzwyczajnych poinformowało, że spłonęło 100 domów i obiektów socjalnych. Ewakuacja ludności ze względu na słabe zaludnienie przebiegła sprawnie. W akcji gaszenia uczestniczą tysiące strażaków i żołnierzy. Wykorzystywane są śmigłowce, samoloty i amfibie. Rząd przeznaczył na pomoc poszkodowanym regionom 142 miliony rubli, czyli około 2,5 miliona dolarów. Ślady DNA przodków człowieka odnaleziono w kilku jaskiniach na terenie Europy. O tym rzadkim odkryciu naukowcy piszą w tygodniku Science. Grupa naukowców analizowała osady jaskiniowe pobrane na terenach Hiszpanii, Francji, Chorwacji czy Rosji. Próbki osadów miały od kilkunastu do ponad 500 tysięcy lat. Wykryty materiał genetyczny należał do mamutów, włochatych nosorożców czy hien, ale przede wszystkim do ludzi neandertalskich i tak zwanych denisowian, żyjących kiedyś na terenach dzisiejszej Rosji. Współautorka badań Vivian Sloan z niemieckiego Instytutu Maxa Plancka mówi tygodnikowi Science: te próbki, w których znaleźliśmy DNA człowiekowatych, mają nie więcej niż 120 tysięcy lat. Szczątki ciał praludzi znajdowane są bardzo rzadko. To też odkryte fragmenty DNA są dla naukowców cenne i mogą pomóc w lepszym poznaniu naszych przodków. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodzie Mazowsza przelotne deszcze, możliwe jednak przejaśnienia. Wysoko w Tatrach śnieg, na termometrach 9 stopni w Gdańsku, 10 w Suwałkach, 12 w Koszalinie i Rzeszowie, 13 w Warszawie i Katowicach, 14 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź technologię dziecku i sobie. Tylko w Saturnie najlepsza oferta prezentów majowych dla dzieci i dorosłych. Szukaj inspiracji w naszej gazetce lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując depilator IPL Philips z nasadką do twarzy za 2099 zł otrzymasz 4 karty BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. W przeddzień największego święta w Polsce Ludowej, 1 maja, organizowano sapstrzyki, czyli uroczyste przemarsze drużyn harcerskich. Szliśmy ulicami Krakowa, upstrzonymi wizerunkami przywódców, także zaprzyjaźnionych państw azjatyckich. W pewnym momencie rozpoznaliśmy zdjęcie bohatera walczącego Wietnamu, Ho Chi Mina. To nazwisko świetnie nadawało się do skandowania. Oczywiście robiliśmy to dla draki. Zupełnie nie dla draki, zdenerwowany towarzysz szczepowy z pomocą starszych druhów usunął naszą grupę z kolumny. Skandowaliśmy właściwe polityczne nazwisko, ale nasza drużyna tego dnia podobno miała inne zadania. Na pewno moim zadaniem jest teraz Państwa zaprosić na magazyn Historia jak z książki. Marek Stremecki. Dźwięki historii. 1 maja 1576 roku w katedrze wawelskiej odbył się ślub oraz wspólna koronacja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. 3 maja 1791 roku, niecałe 4 lata po uchwaleniu Konstytucji Stanów Zjednoczonych, polski Sejm przyjął drugą na świecie nowożytną ustawę rządową. 6 maja 1840 roku Imperium Brytyjskie jako pierwszy kraj na świecie wprowadziło znaczek pocztowy, przedstawiał panującą wówczas królową Wiktorię. 125 lat temu, 2 maja 1892 roku w Kleinburgu, który dziś jest częścią Wrocławia, urodził się czerwony baron Manfred van Richthofen, niemiecki as myśliwski. Podczas I wojny światowej zestrzelił ponad 70 francuskich i brytyjskich samolotów. 1 maja 1905 roku w Warszawie, Lublinie i Łodzi rosyjskie wojsko zaatakowało demonstrację robotniczą. Zginęło kilkadziesiąt osób. 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem w walce z Niemcami poległ major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal. Major nam przyrzekł, że oddział powiększy potrzebuje instruktorów tak jak piechotę lub minerów, saperów i ciężkich karabinów maszynowych. Nas jak raz takich trzech było. Służbę w jego oddziale partyzanckim wspominał w 1977 roku dowódca jednej z drużyn Stefan Baran. 5 maja 1945 roku oddziały Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych zdobyły niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet w czeskim Holiszowie. Tego samego dnia wojska amerykańskie wyzwoliły obóz Mauthausen-Gusen. 30 kwietnia 1946 roku do Krakowa wrócił ołtarz Wita Stwosza, odnaleziony w Wittenberdze. Te chwile wspominał w 1981 roku kierownik Biura Rewindykacji Strat Kulturalnych przy rządzie Rzeczypospolitej w Londynie, Karol Estreicher. Piękne to były chwile. W kościele mariackim zebrali się ludzie i na ołtarzu głównym ustawiono główną figurę ołtarza mariackiego, tę Matkę Boską, podtrzymywaną przez świętego Jakuba. Pamiętam dobrze te chwile, kiedy ludzie po prostu płakali, cieszyli się, modlili się w kościele. Towarzyszący nam Amerykanie, Anglicy widzieli, że ołtarz mariacki stanowił dla Polaków, a dla Krakowian w szczególności, obiekt nie tylko artystyczny, ale także i religijnego, głębokiego kultu. W 26 wagonach kolejowych do Polski wróciły też inne dzieła sztuki. 3 maja 1952 roku rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa rozpoczęła nadawanie stałych audycji do Polski z Monachium. Tego dnia pierwsze słowa do rodaków skierował Jan Nowak-Jeziorański. Od tej chwili przestajemy być uchodźcami odciętymi od ojczyzny. Zdobywamy możliwość czynnego udziału w życiu społeczeństwa polskiego. Otrzymujemy tę nową radiostację z rąk naszych amerykańskich przyjaciół w dniu święta 3 maja. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. 30 kwietnia 1981 roku rząd rozszerzył listę towarów reglamentowanych. Pojawiły się kartki na masło, mąkę pszenną, kaszę, płatki zbożowe i ryż. Dołączyły tym samym do już reglamentowanych cukru i mięsa. 1 maja 1983 roku w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie oddziały ZOMO zaatakowały demonstrację Solidarności. Zginęło 2 robotników. Milicja zatrzymała około 1000 osób. W kalendarium zaprezentowanym przez Magdę Karczewską znalazło się oczywiście przypomnienie rocznicy Konstytucji 3 maja. W tym momencie ważna informacja ode mnie dla Państwa. 3 maja w najbliższą środę w południe zapraszam na specjalne wydanie programu Historia jak z książki. Mniej będzie o książkach, ale będzie, ufam, bardzo ciekawie. 3 maja we środę, godzina 12:05, a co dzisiaj między innymi? Najważniejsze jest to, że my przypominamy ciekawe wydarzenia, że my przypominamy twórców. Dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro, o konkursie Wydarzenie Historyczne Roku. Z chwilą, gdy natężenie pracy zaczęły wyznaczać maszyny, długie dniówki stały się nieznośne. O historii 8-godzinnego dnia pracy opowie profesor Michał Kopczyński. Bardzo solidnie zrobiona praca historyczna. Pokazuje historię polską jako walkę o wolność. A do przeczytania książki zachęci dzisiaj Bronisław Wilsztajn. No queda nada, ni una mirada. Todo se terminó. Ha llegado a tu vida otra más querida, robándote el corazón. Y has decidido y solo te pido que antes de partir me concedas un día, un último día, y luego te puedes ir. Nos separaremos, nunca más nos veremos, no, nunca más. Un último domingo, sin rencor ni amargura, sin temor, sin censura, ¿qué más te tú podrás seguir con tu alegría? ¿Y qué será de mí? Ya lo verás. Es mundo, nuestro sueño dorado, nuestro amor añorado. ¿A dónde iré? Lo sé. Hoy le queda a mi vida solo una salida. ¿Cuál? No te lo diré. Ya has decidido y solo te pido que antes de partir me concedas un día, y después de ese día al diablo te puedes ir. Un último domingo. Con Museo de Mondía. Último día. Nunca más. Ese último domingo. Mírame con ternura. Bésame con locura. Una vez más. Tú podrás seguir. Será de mí, ya lo verás. Ese último domingo, mírame con ternura, bésame con locura. Naszym gościem jest dzisiaj pan Dariusz Kaliński. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. A jest dlatego naszym gościem, bo jest autorem bardzo świeżej książki pod tytułem Czerwona Zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski. Rzeczy, które pan opisał tam, nie są rzeczami nieznanymi kompletnie, ale zebrane tak razem robią wrażenie i w pana dziele widzę dużo emocji. Czyli chyba chce pan, żeby dotarło to do ludzi. No tak, oczywiście, bo uważam, że książka porządkuje jakiś taki obraz wydarzeń z tamtych czasów. Na przykład moi rodzice znają go z jakichś kronik filmowych, z książek perelowskich tak naprawdę. Ja też się na tych książkach wychowałem i to w ogóle dla mnie to było szokiem, że to jednak nie tak to wyglądało. Czerwonoarmiści w czterech pancernych, czy no to jest w ogóle szalona różnica. To wiadomo, że to propagandowy film. Tak jest. Książka Czerwona Zaraza ułożona jest w kilka rozdziałów, z których każdy, no jakoś przenika tak. się z sobą, ale wyróżnia dany temat. Armia Czerwona wkracza do Rzeczpospolitej. Mm-hmm. To jest ten pierwszy rozdział i co tu może być szokujące dla czytelnika? Jak cudownie zorganizowane są tak zwane tyły sowieckiej Armii Czerwonej, które wprowadzają swój porządek NKWD-owski. Osławione komendantury wojenne, tak, które na tych zajętych terenach, one tam wprowadzały swój porządek. Na przykład władze polskie mogły tam powstać tylko i wyłącznie z tak powiem, za wiedzą dowódcy sowieckiego. Na tym terenie działała przecież sowiecka agentura, tak? Czyli Armia Ludowa, no, PPR, także oni wiedzieli, gdzie uderzyć. Najczulsze punkty Polaków znali na danych terenach, także to było dla nich dosyć łatwe. Niektóre rozdziały zbudowane są na źródłach, na wypowiedziach konkretnych osób. To taki zamysł specjalny. Znaczy chodziło o to, żeby to było w pewien sposób nacechowane emocjami też, no, żeby to jakoś dotarło do świadomości. Czytelnika przede wszystkim. Z czego pan korzystał? To były głównie wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej Powstania Warszawskiego, Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo i z periodyków IPN-u. A i oczywiście i ze wspomnień różnych osób. Rozdział, który chyba najbardziej jest wstrząsający. Niby wiemy o tym, ale jak pan to zebrał tak razem, no to robi wrażenie. Rozdział, który mówi o gwałtach sowieckich żołnierzy na terenach podbitych, bo to nie tylko chodzi o Polskę, ale tak samo Niemcy. To jest skala niewyobrażalna. Ale to też trzeba zaznaczyć, że no w czasie II wojny światowej gwałciła nie tylko sowiecka armia, samym Amerykanom się powiedzmy około 50 tysięcy, 200 tysięcy gwałtów. Na przykład Sowieci to jest około 2 milionów w samych tylko Niemczech. Z tego co pamiętam to w Czechosłowacji chyba około 20 tysięcy, a w Polsce nawet 50 do 100 tysięcy. To jest, no nie ma danych, żeby to w jakiś sposób oszacować. Ten gwałt był sankcjonowany przez nawet dowódców, bo mówiono tak, gwałt jest rodzajem kary, czyli na Niemkach. I tutaj sam pan pisze, Sowieci często przychodzili do Polski i nie rozróżniali, kto jest, tak, kto jest tak, to, tak, bo Polakiem, kto Niemcem. To, zwłaszcza to się tyczy Pomorza i Śląska. Generalnie tam też chodziło o to, że dużo osób podpisało tą listę narodowościową, Volkslistę. Tych ludzi traktowano jak Niemców, Kaszubów. Ale żołnierze sowieccy z części azjatyckiej w ogóle nie rozróżniali oni, Niemców i Polaków. Wątpię, czy oni wiedzieli, że oni są w Polsce w ogóle, czy w Niemczech tak naprawdę. A więc właśnie, pierwsze to ten gwałt, kara za to, że jesteście tak. Niemcami. Drugie to jest nagroda za to, że was oswobodziliśmy. To też jest, no właśnie to też jest takie charakterystyczne, że no, oni czuli się po prostu u siebie jak w domu. Ale to też jest takie po prostu zdziczenie, taki upadek moralności tych żołnierzy. Z drugiej strony też może można im się nie dziwić, bo są ludzie, którzy walczyli przez kilka lat, dużo widzieli, także no to też w jakiś sposób można ich po prostu... Ta skala demoralizacji wojennej była nieprawdopodobna. Może w jakiś sposób to ich po prostu usprawiedliwia, no. Ale to z drugiej strony też bardzo duża była liczba gwałtów już po zakończeniu zakończeniu wojny, kiedy ta armia wracała, także to robili co chcieli. No właśnie, o tym się chyba rzadziej mówi. Sowieci byli nie tylko od 1944 roku do stycznia, czy tam potem pojechali sobie na Berlin, ale oni wrócili. To był ogromny problem tak, i to właśnie dla polskich miast i wsi. Tak, oczywiście. To było właśnie apogeum tych wszystkich gwałtów i tych kradzieży, tych bestial, to właśnie był wiosna 1945 roku, kiedy te wszystkie transporty wracały i to były ostatnie chwile, kiedy można było się, tak powiem, obłowić, wrócić ze zdobyczą do domu, pokazać się, że jestem tym bohaterem wojennym. Maruderzy, ranni? To też, to w szpitalu, na przykład w Częstochowie, to było w ogóle miasto szpitalne wtedy. I tam było bardzo dużo doniesień na temat właśnie tych bestial, które tam popełniali. Nawet wokół klasztoru częstochowskiego, bo to też w źródłach właśnie. Było wstrząsającą rzeczą w ogóle, a tym bardziej może wstrząsający jest gwałt na więźniarkach obozów koncentracyjnych. Te Polki mogły być traktowane też jako Niemki. Z tym, że z drugiej strony też dochodziło do gwałtów na obywatelach sowieckich, na obywatelkach sowieckich. Przecież to była forma w sumie jakieś kary. Żołnierze radzieccy uważali, że one zaprzedały się Niemcom. I to była po prostu w ten sposób, to była forma kary. Prawdopodobne. Rezultatem gwałtów są choroby weneryczne, tak, na niespotykaną w ogóle skalę wcześniej może. Oczywiście ciąże niechciane oraz, i to może najstraszliwsze, niezwykłe urazy psychiczne. Psychiczne, prawda? Tak. No jeśli chodzi o ciąże, to w latach powojennych aborcja to było jedyne wyjście było. Natomiast jeśli chodzi o warstwę emocjonalną, to nie sądzę, żeby w jakiś sposób ktoś im pomagał. Może Kościół. Ale nie spotkałem się z takimi informacjami. Czas powojenny to chyba trudno było coś takiego. To, co mało wiemy na temat wyzwolenia Polski, używam troszeczkę w cudzysłowie tego terminu. Wiosna, lato 45, Sowieci wracają. Wracają nie tylko, żeby obłowić się i nie wchodzą do domu, żeby zabrać coś tam, kolejne czasy, czyli zegarek, ale trwa zorganizowana akcja, pan o tym pisze, demontażu polskiego, czy poniemieckiego przemysłu. Przemysł na terenach polskich przecież też przez całą wojnę, przez całą okupację działał. Był sukcesywnie nawet rozbudowywany przez Niemców i to bardzo dużo fabryk, szczególnie na Pomorzu, i to stamtąd była ogromna ilość po prostu demontaży. Polacy, którzy przejmowali te fabryki, oni musieli na przykład udowodnić polskość i niemieckość poszczególnych maszyn. I jeśli na przykład tokarka, czy tam jakaś szlifierka, to jest przedwojenny polski narzędzie, maszyna, po prostu to wtedy to zostawało. Aczkolwiek były takie sytuacje, że Sowieci zabierali nowe polskie maszyny, zostawiając stare niemieckie, tak? Po prostu podmieniali je. Pisze pan, że nawet powstała specjalna misja ekonomiczna Związku Sowieckiego, która oficjalnie miała odbudowywać Polskę. Ona miała odbudować Polskę. To cynizm niesamowity. A po prostu wybierali co smaczniejsze kąski z tego, co zostało na terenie Polski, z tego przemysłu. Te najważniejsze miejsca to Śląsk, prawda? Kopalnie Śląsk, i elektrownie. Ale też i Pomorze przede wszystkim. Też tak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, tam było mnóstwo fabryk, których Niemcy po prostu nie zdążyli ewakuować. Gdańsk, Elbląg, to były oczywiście te ziemie już przyłączone. W Elblągu były stocznia Schichow, taka słynna, w Gdańsku również. Pisze pan o elektrownia w Miechowicach. 834 wagony towaru wywieziono stamtąd. No to jest, ale trzeba sobie uzmysłowić, jaką trzeba zaangażować też siłę ludzi, żeby to po prostu wszystko spakować, wywieźć. To pracowali przy tym również Polacy, których zagoniono tam do pracy, więźniowie. Niestety Polski z nadania sowieckiego, rząd tymczasowy też nie zgodził się na to, nie tak. Ułatwiał to, prawda? Rząd Polski, na jakiej zasadzie, jak to wyglądało? Znaczy on zgodził się na to, żeby te urządzenia przemysłowe trafiły do Związku Radzieckiego w formie rekompensaty, tak? I podpisano stosowną umowę. PKWN podpisał stosowną umowę ze Związkiem Sowieckim. To zupełnie nieznana rzecz i troszeczkę zmienia obraz sytuacji. Cały obraz, tak? Że to Związek Sowiecki nam pomagał, tak, w odbudowie. Tak. Chodziło głównie o ziemię tak zwane odzyskane. Tak, ale to wie pan, chodziło też i o tę ziemię polskie, bo Stalin uważał, że to, co Niemcy zbudowali i Armia Czerwona zdobyła, to się należy po prostu Związkowi Radzieckiemu. A my dziękujemy za Pałac Kultury wciąż. Taka ciekawostka, że użyto do budowy jego stali z niemieckiego pancernika, także to nie wiadomo, komu podziękować też. To, co jest wstrząsające i okrutne, dziesiątki, a może i więcej obozów, które powstały na terenie Polski, które zostały założone przez NKWD. Niech pan o tym opowie. Jeśli chodzi o obozy, to IPN szacuje, że około setki powstało na terenie Polski. To były obozy, które były zlokalizowane również w byłych obozach poniemieckich, czyli w Auschwitz, Majdanek, Bakończyce, ale były też obozy, które Sowieci organizowali od podstaw. Lokalizowano je przy sowieckich trybunałach wojennych, tam gdzie po prostu dokonywano zbrodni po prostu na tych osądzonych. Kogo zamykano w obozach? AK-owców przede wszystkim, przedstawicieli polskiej administracji, tej takiej podziemnej, ale też i cywilnych ludzi. Tam trafiali się ludzie z centralnej Polski, z Pomorza, ze Śląska. Głównie pamiętamy obrazki właśnie z propagandowych filmów tych naszych wyzwolicieli, których witamy kwiatami. Pan sam o tym też pisze, że ludzie naprawdę oczekiwali też w Sowietach wyzwolicieli, wymęczeni tym niemieckim czasem terroru. No tak, to była euforia, tak, że ja uważam, że to było po prostu takie złudzenie. Do takich samych, powiedzmy, sytuacji dochodziło w 1941 roku w trakcie napaści Niemiec na Związek Radziecki, gdzie na Kresach również Polacy witali Niemców jak wyzwolicieli kwiatami. Także to o tym ja uważam, że to jest bardzo, bardzo porównywalne. Jeśli te oddziały frontowe przeszły i zaczęło działać NKWD, pojawiali się ci maruderzy, no to się sytuacja zmieniała. Tak? Jak pan sądzi, czemu ta wiedza nie przebiła się tak do powszechnej świadomości? Czy to nie było też tak, że ludzie po wojnie nawet te złe doświadczenia z Sowietami chcieli jakby wyrzucać z siebie i o tym nie mówić? Czy może ludzie chcieli po prostu zapomnieć o okropności wojny, bo to też jest... Ale uważam, że powinniśmy pamiętać o takich rzeczach. Ku przestrodze też troszeczkę. Całe lata propaganda oczywiście... No to też miało swój wpływ, tak. Nie było możliwości, żeby się wypowiedzieć o zbrodniach sowieckich mówić, bo takich nie było przecież. Znaczy, no, przede wszystkim jakieś statystyki, dogłębne badania nawet odnośnie tych gwałtów, tak? To z tego co pamiętam, odnośnie chorób wenerycznych 100 tysięcy, 150 tysięcy rocznie były przypadki zachorowań. I to właśnie było w tych czasach, kiedy ta armia wracała. A jeśli chodzi o takie wspomnienia, takie osobiste, to jest bardzo trudno znaleźć. Ludzie nie chcieli już o tym pisać, bardzo, mówić. Bardzo. Zaskoczona była wyzwolicielami. Pisarka Maria Dąbrowska mówiła, tak eufemistycznie, są posępni i nieprzejednani. Mówiła o ich pustym wzroku. Prawda? To były najmniejsze określenia, które mogły być. Oczekiwała zupełnie czegoś innego. Tak jak wielu ludzi oczekiwało, a stało się zupełnie inaczej. Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? Autorem tej książki jest Dariusz Kaliński, a wydawnictwo Znak i Polskie Ciekawostki Historyczne są wydawcą tej pozycji. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję panu również. Historia jak z książki. Jako pierwsi na świecie 8-godzinny dzień pracy wywalczyli sobie murarze w Nowej Zelandii. Tego samego chcieli robotnicy w Stanach Zjednoczonych. Nie dostali i dlatego zastrajkowali. 1 maja 1886 roku. Profesor Michał Kopczyński. 8-godzinny dzień pracy, którym cieszymy się dzisiaj, nie jest zwyczajem uświęconym długą tradycją. W epoce przedprzemysłowej pracowano od wschodu do zachodu słońca. W lecie było to więc nie mniej niż 12 godzin z dwoma przerwami na śniadanie i obiad, w sumie 10,5 godziny pracy. Ludzie wytrzymywali ten reżim, bo tempo pracy nie było równomierne. Jednak z chwilą, gdy natężenie pracy zaczęło wyznaczać maszyny, długie dniówki stały się nieznośne. W roku 1832 angielski socjalista Robert Owen postulował skrócenie czasu pracy do 8 godzin. Rzecz jasna, nie miało się ono łączyć z redukcją płac. Jako pierwsi 8-godzinną dniówkę wywalczyli sobie murarze w Nowej Zelandii. Przyszło im to stosunkowo łatwo, bo na antypodach podaż wykwalifikowanych robotników była mała. Znacznie trudniej było zrealizować ten postulat w Europie i w Ameryce. W październiku 1884 roku jedna z amerykańskich central związkowych ultimatywnie zażądała skrócenia czasu pracy do 8 godzin w ciągu najbliższych 2 lat. Jeśli pracodawcy nie spełnią żądania, to 1 maja roku 1886 rozpocznie się generalny strajk zapowiedziany. Rzecz jasna, pracodawcy nie ustąpili. W konsekwencji 1 maja 1886 roku w miastach amerykańskich zastrajkowało kilkaset tysięcy pracowników. Wiece i demonstracje przebiegały spokojnie. Ani policja, ani agenci Pinkertona, często wynajmowani do tłumienia robotniczych wystąpień, tym razem nie zainterweniowali. Do starcia doszło jednak w Chicago, w fabryce maszyn rolniczych McCormicka, gdzie właściciel wyrzucił zawczasu chcących strajkować robotników i zastąpił ich łamistrajkami. 3 maja pozbawieni pracy robotnicy wiecowali przed bramą zakładu, utrudniając dostęp do fabryki łamistrajkom. Krótko po zakończeniu dniówki doszło do starcia między wiecującymi i łamistrajkami oraz do interwencji policji. Od policyjnych kul zginęły 2 osoby. Jeszcze tego samego dnia miasto zalały ulotki wydrukowane przez anarchistów, wzywające do wielkiej manifestacji na Haymarket Square 4 maja wieczorem. Manifestacja miała być protestem przeciw brutalności policji, ale mogła też stać się zarzewiem poważnych rozruchów. Wszak w ulotkach mówiono o zemście. Mimo to władze miasta wydały zezwolenie na zgromadzenie. W deszczowy wieczór 4 maja na placu targowym zebrało się od kilkuset do kilku tysięcy osób. Przemawiali działacze anarchistyczni. Około 22:30, pod sam koniec wiecu, gdy tłum już się rozchodził, a obecny przez cały czas burmistrz Chicago udał się do domu, na plac wkroczyła policja. Gdy kordon policjantów powoli zbliżał się do zaimprowizowanej mównicy, ktoś z tłumu rzucił bombę. Eksplozja zabiła jednego policjanta, dalszych 7 odniosło ran. Chwilę potem rozległy się strzały. To policja strzelała do tłumu, kule trafiały zarówno uczestników wiecu, jak i samych policjantów. Plac błyskawicznie opustoszał. Na chodniku leżały ofiary eksplozji oraz 4 zastrzelonych i 70 rannych. Kto rzucił bombę, to dziś nie wiadomo. Ponieważ jednak kogoś należało przykładnie ukarać, władze aresztowały organizatorów wiecu, wśród nich przywódców anarchistów. 7 oskarżonych skazano na śmierć, 8 na 15 lat więzienia. Wyrok śmierci wykonano na 4 skazanych, 1 popełnił samobójstwo w więzieniu. 2 pozostałym złagodzono karę na więzienie. Opuścili je kilka lat później ułaskawieni przez gubernatora stanu Illinois. Głośny proces i drakońskie kary nie były jednak w stanie zatrzymać rozwoju ruchu związkowego. Jego przywódca Samuel Gompers zaproponował upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń. Decyzję o ogłoszeniu dnia 1 maja świętem pracy podjęła druga międzynarodówka socjalistyczna. I tak, począwszy od 1890 roku, 1 maja stał się dniem szczególnym. Tylko w Ameryce święto pracy przypada nie w maju, lecz w pierwszy poniedziałek września. Autobusy zapłakane deszczem wożą ludzi od siebie do siebie. Po błyszczącym, mokrym asfalcie jak po czarnym, gwiaździstym niebie. Od tygodnia leje w tym mieście, ścieka wilgoć po sercu i palcie. Z autobusu spłakanego deszczem liczę gwiazdy na mokrym asfalcie. Do łezki łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze blue. Jak chłodny jedwab w kolorze nieba zaśpiewam kolor blue. Autobusy zapłakane deszczem, jak ogromne polarne foki, przeszukują w deszczu swe miejsce, wydmuchując parę obłoki po zmęczonych grzbietach ich dreszczem. Przelatują neonów błyski autobusy zapłakane deszczem, mają takie sympatyczne pyski. Do łezki łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze blue. Jak chłodny jedwab w kolorze nieba zaśpiewam kolor blue. Do łezki łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze blue. Jak chłodny jedwab w kolorze nieba zaśpiewam. Przestanie w tym mieście, gdzie się z moim smutkiem pomieszczę. Autobusem zapłakanym deszczem tam pojadę, gdzie pada wiecznie. Do łezki łezka, aż będę niebieska w smutnym kolorze blue. Jak chłodny jedwab w kolorze nieba zaśpiewam kolor Dzieje się historia. Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl organizuje cieszący się coraz większym zainteresowaniem plebiscyt na wydarzenie historyczne roku. O szczegółach plebiscytu Magda Karczewska. Z 250 zgłoszonych wydarzeń, nie tylko z całej Polski, ale nawet z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii czy Gruzji, jurorzy wybrali 15 ich zdaniem najlepszych. Plebiscyt odbywa się po raz 10. Czym jest ta nagroda, wyjaśnia dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. To były zawsze nagrody honorowe, to były statuetki, które każdy sobie może postawić w biurze. Najważniejsze jest to, że my przypominamy ciekawe wydarzenia, że my przypominamy twórców, bo to są często ludzie, którzy wiele lat pracują nad jakimiś projektami. Warto wypromować tych ludzi, pewne praktyki, pewne pomysły na popularyzowanie historii. I wreszcie jeszcze jedna jest ważna rzecz, to znaczy ten konkurs, poprzez to, że to jest konkurs dla internautów, mobilizuje społeczność. Całe miasta czy jakieś regiony czasami się mobilizują po to, żeby popierać, żeby głosować właśnie na swój projekt. I jest tym też właśnie taki fajny sposób na podtrzymywanie czy rozwijanie tożsamości własnego regionu, własnego miasta, własnej miejscowości. A to dlatego, że teraz wybór jest w Państwa rękach. O tym, które z 15 wydarzeń zwycięży, decydują internauci. Wybieramy w trzech kategoriach, dodaje dyrektor Kostro. Pierwsza to jest kategoria wydarzenie, na przykład otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, czy jubileusz więzienia Pawiak, wreszcie film Wołyń. Druga kategoria wystawa to są przeważnie wystawy muzealne, czy wystawy organizowane przez jakieś prężne instytucje pozarządowe. I wreszcie kategoria edukacja i multimedia. Głosujemy ze strony Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne roku. Na Państwa głosy czekamy jeszcze przez 2 tygodnie, czyli do niedzieli 14 maja włącznie. Wyniki poznamy w czerwcu. Patronat medialny nad plebiscytem objęło Polskie Radio. Też przeczytajcie. W magazynie Historia jak z książki rekomendują swoje lektury historycy, publicyści, księgarze i bibliotekarze. Dziś namawia do przeczytania publicysta i pisarz Bronisław Wilsztejn. Posłuchajmy. chcę polecić trzeci tom Dziejów Polski Andrzeja Nowaka. To właściwie trzeba polecić całość tego przedsięwzięcia. To jest niezwykłe, takie pomnikowe dzieło. Jestem absolutnie przekonany, że on zostanie nie tylko w historiografii Polski, ale w ogóle w dziełach kultury Polski. Sam pomysł takiego ogromnego przedsięwzięcia już jest imponujący, ale przede wszystkim wykonanie tego. To z jednej strony jest bardzo solidnie zrobiona praca historyczna. Pierwotnie przewidziana na 6 tomów całość historii Polski, Dziejów Polski, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze w 3 tomach nie zamknęło się to, co pierwotnie przewidywane było na tomów 2, więc można przypuszczać, że jeśli to się zamknie w 9 tomach, to dobrze i dobrze, bo warto. To jest esej o wolności. Pokazuje historię polską jako walkę o wolność. Nie jest to żadna apologetyka, ponieważ pokazuje złożoność tej sprawy, jak często z egoizmów, indywidualnych interesów ona się rodziła, ale ten niezwykły fenomen polskiej historii, który dominuje pragnienie wolności, to wolności republikańskiej, czyli wolności do wspólnego tworzenia, jest czymś niezwykłym, imponującym pod prąd, na szczęście dominującym trendom. Ten trzeci tom zamyka się w latach 1340-1468, czyli od momentu ekspansji Kazimierza Wielkiego na wschód, Ruś Halicką, aż po Sejm, pierwszy właściwie polski Sejm w Piotrkowie właśnie w 1468 roku. To jest konieczne do przeczytania. Ty nie istniałbyś, to po co istnieć miałabyś? Patrząc jak co dzień żal, szary żal do mych myśli składa rym. Jeśli byś nie istniał ty, czy myśli me rzeźbiłyby? Miłość z wiatru i mgły, a ma dłoń dotyk tych cudownych dni, czy pamiętałaby? Jeśli ty nie istniałbyś, dla kogo smutki szłyby w cień? Czy dla tych, których twarz, uśmiech, szept zapominam z dnia na dzień? Jeśli byś nie istniał ty, lub gdybyś krążył Bóg wie gdzie, gnałabym śladem twym niby liść, by wytańczyć słowa te. Ach, dojrzyj, ogrzej mnie. Ja istniałabym, przy kim mogłabym śmiać się do łez i zapłakać zmierzchem złym. Jeśli byś nie istniał ty, czy mogłyby pytania te? Po co żyć, zmienić się w proste słowa, kocham cię. Na dobre i na złe. Jeśli ty nie istniałbyś, jeśli byś nie istniał ty, to po co istnieć miał? Patrząc jak co dzień żal, szary żal do mych myśli składa rym. Jeśli byś nie istniał ty, czy myśli me rzeźbiłyby? Miłość z wiatru i mgły, a ma dłoń dotyk tych cudownych dni. Czy pamiętam? Koryfeusze. Znana we Francji i prawie nieznana w Polsce, francuska pisarka, ale urodzona w Lublinie, polska Żydówka, Anna Langfus. Jej ciekawym życiorysem i twórczością zainteresuje nas teraz Małgorzata Niciecka-Mac. Anna Langfus o Holokauście zaczęła pisać jako jedna z pierwszych na świecie. Autorka opisywała własne doświadczenia, które przeżyła w getcie, w Warszawie i w Lublinie. Przed wojną była wzorową uczennicą, której największą pasją było pisanie. Mówi Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Uczęszczała do gimnazjum imienia Unii Lubelskiej. To jest też bardzo interesujący element jej biografii, ponieważ w tym gimnazjum uczyła się również Julia Hartwig i Anna Kamieńska. Czyli właściwie można powiedzieć, że z tego gimnazjum wyszły pisarki niezmiernie istotne i ważne też dla powojennej literatury. We wspomnieniach o Annie Langfus właśnie z czasów szkolnych rysuje się przede wszystkim jako dziewczyna zapamiętana z wyjątkowej urody. Bardzo dobra uczennica, która zjednywała sobie swoją inteligencją, swoją wiedzą najbardziej wymagających nauczycieli. Jako osiemnastolatka wyjechała z Lublina do Belgii, a w 1939 roku wróciła do Polski na wakacje. I to tu zastała ją wojna. Jako łączniczka Armii Krajowej wielokrotnie narażała własne życie. Po 1945 roku Anna Langfus wróciła do Lublina, ale w mieście, w którym nie znalazła już żadnych bliskich, czuła się nieszczęśliwa. Już w połowie 1946 roku zdecydowała się na wyjazd do Francji. W Paryżu bardzo też interesowała się teatrem, uczęszczała na kursy gry aktorskiej, próbowała również jako dramaturg. W 1953 roku powstała jej pierwsza sztuka. Niedługo po tym debiucie dramaturgicznym powstaje pierwsza powieść, która nosi tytuł Le Sel, Le Souf, czyli Sól i Siarka. Anna Langfus opublikowała jeszcze dwie powieści. Jedna z nich, zatytułowana Bagaże z piasku, otrzymała w 1962 roku prestiżową nagrodę Goncourtu. Bardzo często o tej nagrodzie mówi się, że jest to taki mniejszy Nobel. Ta książka została dostrzeżona właśnie we Francji. Utwór, który bardzo mocno pokazuje cierpienia związane z zagładą, przy czym jest to książka, która jest fikcją literacką, wykorzystującą oczywiście doświadczenia autorki, która ma co ciekawe formę romansu. Zarówno postać Anny Langfus, jak i jej twórczość zostały w Polsce praktycznie całkowicie zapomniane. Autorka, Żydówka urodzona w Polsce, emigrantka we Francji, pisała tylko po francusku. Od 1956 roku, kiedy ukazała się jej pierwsza powieść Sól i Siarka, minęło już ponad 50 lat. W Polsce powieść pisarki wydano dopiero w 2008 roku. Brat Albert kwestował, gdy po raz pierwszy wyjechał wózkiem na Plac Szczepański, dzwonił straszliwie dzwonkiem, który bracia mieli na ulicy Krakowskiej. Zbiegły się przekupki, czego chce. Niech mówi, co chce, ale niech nie dzwoni, zanotował spowiednik i przyjaciel brata Alberta. A za moment w naszym programie publicystyka brata Alberta Chmielowskiego w interpretacji Ryszarda Łukowskiego, aktora Starego Teatru w Krakowie. Dzisiaj już Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję paniom Ewie Redel i Magdzie Karczewskiej za współpracę. Zapraszam w najbliższą środę, a potem w niedzielę Marek Stremecki. Do członków Komitetu Francusko-Polskiego w Paryżu. Paryż, 31 maja 1864 roku. Panowie, walczyłem o niepodległość mojej ojczyzny pod rozkazami i w oddziale pułkownika Chmieleńskiego. Dnia 1 października 1863 roku zostałem ciężko ranny pod Mełchowem, gdzie straciłem lewą nogę. Po przybyciu do Paryża w celu zasięgnięcia porady u sławnych chirurgów tego miasta, znalazłem się obecnie bez środków do życia, co skłania mnie udać się do panów z prośbą o przyznanie mi pewnej kwoty, jeżeli komitet dysponuje środkami na ten cel. Chciejcie panowie przyjąć wyrazy wysokiego poważania i moje braterskie pozdrowienie, Adam Chmielowski. Idę raz późną nocą, pustą ulicą, gdzieś daleko za mną szedł jakiś pan, naraz trzask, coś się w sztucznej nodze popsuło, wtedy naturalnie ani kroku naprzód. Czepiam się ściany domu i czekam nadejścia tego pana.